سورة يونس درس نمبر وم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي الله تعالى أغزات يسيركم چچلی تاسو لرا في البر پوچوبك والبحر او پدريابك حتى تردي پوري إذا كنتم في الفلك چيئي تاسو يا وي تاسو پكشتائك وجرينا بهم او روان شي دا کشتی په دې خلکو باندې بریح طیبه په باد موافق باندې وفرحوا بها خوشاله شو دي په دې سره جاءتها ريح عاصف نو راغله دې ته هغه هوا ناموافق وجاءهم الموج راغی دې ته هغه چپې د دریاب من كل مكان دار طرفنا وظنوا او فوشدي گمان اوكو انهم دويچري وحيت بهم حتى وشوا پدي باندي را غير شو غير وشوا پدي باندي دعوا الله مخلصين له الدين نچري کړي الله تا خالص كون کي الله لردينم بلنا اکڑا اللہ تا خالص کون کی دے اللہ لردینو لین انجیتنا کچر منگا دے خلاص کو من هذه دے چپونا دے احاتینا او دے را گری دونا لنکونن من الشاکرین نشوب منگا دے شکر استن کنا پدے باندے دلائل اکلیا په مسله د توحید ذکر کوي په دې آیاتونو کې. نو فرمایي چې کله انسان د دریاب سفر کوي نو په شروع کې حالات د سفر خوشګوارو نو دوی ښه خوشحاله وو، خو ناڅاپه د دریاب هغه خوشګوار سفر چې وو هغه ناخوشګواره شو. د هر طرف نه په موجونو کې راګیر شو او دی پوه شو چې اوس د دې موجونو نه او د دې راګیرېدو نه موږ دپاره نجات نشته. نو د خلاصي امیدونه یې ختم شو. نو هغه مجازي الهه چې دی به وایي هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لږ مخکې 18 نمبر آیات کې موږ ووي کنه هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا زمونږ شپارسیان دي د الله تعالی څخه. ناغه مجازي الها چې دی به زمونږ شپارسیان دي مونږ به بچ کوي د الله څخه. په دغه ټیم کې دغه مجازي الها تی بیا یری پوه شو چې یاره د ارض طرف نه مونږ د هلاکت په ځای کې راګیر شوي وو، نو د دې هلاکت نه د بچ کېدو دپاره اوس په موږ الله وحده لا شریک را مدد کو. نو که نجات موږ ته میلاو شو نو موږ به د شکر گزارو نه شو او کفران نعمت نه به ځان بچ ساتو او موږ به د الله تبارک وتعالی شکر ادا کوو. نو ځکه وایي هو الذی الله غزات ته یسیرکم فی البر والبحر چلی تاسو لرا پوچوبا و پدریاب کے. اللہ تبارک و تعالی پوچوبا کے اگورا اللہ تبارک و تعالی دازمکا چکم دے ها الله څنګه امواره ګرځولې ده. او دارنګي په دې ځمکه کې الله تبارک وتعالى څنګه د تلو راتلو د فاره د عامو د رفت فاره زمنګ د فاره پلنې پلنې لارې جوړې کړې دي چې د هغې ذکر ځای په ځای باندې قرآن کې کیږي. او دارنګي الله تبارک وتعالى دریابی سفر وګوره ورته په هغې کې څومره هغه غټې غټې کشتۍ چې روانې د الله تبارک وتعالى په حکم باندې، نو دغه رنګې د دریاب هغه سفرونه هم د انسان دپاره الله تبارک وتعالى ګرځولي دي. او موږ په هغې کې د دنیا فائدې او دا رنګې د یو ځای نه بل ځای ته سفر کول او په لکاو په کروړاو ټنونو مالونه چې کم دی، نو د هغې دریابي جیازونو او د کښتو په ذریعې سره تاسو وګورئ چې کومو کومو ملکونو ته د هغې امود رفت رواني او دارنګې د هغې تلل راتلل کیږي. نو دا الله تبارک وتعالى د عقل لګولو دپاره انسان ته چې انسان لږ سوچ کوه دا ټول سیزونه چې کم دي دا تاسو دپاره الله تبارک وتعالى په خدمت کې لګولي دي. که هغه اوبه دي، که هغه اوچوبه ده، که هغه حیوانات دي، که هغه نور سپوږمۍ دي، که هغه کواکب دي، که هغه ځمکه ده او که اسمان دی، الله تبارک وتعالى ټول سیزونه وګوره ستاسو د خدمت کې لګولي دي او تاسو ته پیدا اخلي. حتی اذا کنتم فی الفلک، تر دې پورې چې وای تاسو په هغه کښتۍ کې، وجرینا بهم بریح طیبه، او دا کښتۍ روانې دي په دې خلکو باندې په هغه هوا او په باد باندې موافق، وفرحوا بها خوشاله شو دي، جاءتها ریح عاصف، نراغ دي تاغا بعد ناموافق، خو خوشحاله او ډیر خوشگوار سفر و گفی شفی وی. خو لږ سات پس چې حالت بدل شو، جیاز کې خلک سکی سکی، خو چې معمولی غوني جیاز جټکه وخوري ار سړی په خوله باندې دی استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو مطلب دا چې ډیر خوشگوار سفر و، خو چې کله تکلیف پې راغی نو بیا حالت ته ګوره حالت یې څنګه بدلیږي. کله چې مجازي خدایان را د مدد کول او هغې ته حاجت روا وي، بیا د دریاب په سفر کې هغه تی امیری. د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي کله چې پی هغه اوا نه موافق راشي او د هر طرف نه وجاءهم الموج راشي دي تاغه چپې د دریاب من کل مکان د هر طرف نه، وزونو او دی پوه شي دي ګمان کوي انهم دی چې دی احیطه بهم احاطه وشوه په دی باندې، یعنی دی راګیر شو. نو په دغه ټایم کې څه کوي؟ دعوا الله مخلصین له الدین، نو دی چغې کی الله تا خالص کوونکی دی الله لره دین، و الله مونږ خلاص کی، و الله مونږ بچ کی. دغه رنګ دا آیاتونه ځای په ځای ذکر دی سورۃ العنکبوت کې به ان شاء الله راشي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. کله چې سوار شي په کښتو کې، سورۃ العنکبوت 65 نمبر آیات کې وایي، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، کله چې په کښتو کې سواری، ان دغه ټیم کې بیا چې د تکلیف هغه وخت راشي الله ته چغي وایي، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، کله چې زده دریاب دغه تکلیفونه نه ولا امن او امان نصیب کوم په چوبه اله خپنی خودي چې بیا غیر الله را مدد کوي او بیا شرک کوي. دا رنگي سورۃ البنی اسرائیل کې 67 نمبر آیات کې فرمایي، و اذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، کله چې ورسی تاسو ته تکلیف په دریاب کې، نو رکشی دل من تدون رکشی آغا چه تاسو را مدد کول الا ایاهو مگر یو خاص اللہ تبارک و تعالی، بیا صرف یو اللہ را مدد کوئی. فلما نجاکم الى البر، نو کل چه منگ تاسو لرا نجات در کو چو بیتا، اعرضتم، نو تاسو اغراز کوئی مخڑوئی زماد وحدانیت دا مسلینا، زماد توحید دا مسلینا، وکان الانسان کفورا، او د انسان نه شکرا د ټول نه غټه نه شکرې هغه د انسان د فاره دادا چې دا الله سره څوک شرک وکړي. دا د الله تبارک وتعالی د وحدانیت په خلاف باندې چې کوم یو انسان د شرک نه کار واخلي، دا غټ ناشکر او غټ منکر او غټ کافر انسان شي. په دې وجه باندې چې الله تبارک وتعالی وحده لا شریک، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، او دا اکرمه رضی الله تعالی عنه هغه واقعیا چې وګوره د څومره سخت دشمن سړي زوی دی د ابو جهل، چې د دین اسلام څومره دشمن د نبی علیه السلام، چې کله د تو تختیده د پتح د مکې په وخت باندې او دریاب کې دریابی سفر تیراغی او دریاب کې کشتۍ کې سورو او تکلیف په کشتۍ باندې باندې او په کشتۍ والا باندې چپی رالی، هغې ټول یو الله را مدد کو. نو دوی دا زه چرته تختمه، موږ ته خو هلته په مکه کې چې زه راتلم نو نبی علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم یادو او خوم دا خبره کوله چې بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کوی. نو چې په چوبه کې هغه وایي چې یو الله به را مدد کوی، او تاسو په دریاب کې وایي چې یو الله به را مدد کوی، نو بیا زموږ د پاره ځای بل چېرته دی بغیر د چوبه، بغیر د بغیر د دریاب نه؟ په خدای مې دې قسمی که زه الله تبارک وتعالی بچ کړم، زه خپل لاس د نبی علیه السلام په لاس کې ایکدم، اگر چې زموږ دشمنی ورسره ډیره غټه ده، خو زه امید لرم چې نبی علیه السلام به ماته معافی کوي. او ما هغه شانو شو چې واپس راغی نبی علیه السلام ته پیش شو. نبی علیه السلام ورته وایي د اسلام دپاره خو موږ غواړو چې خلک په اسلام کې داخل شي. نبی علیه السلام دشمنو ته، پیغمبرانو دشمنو ته کله کتل؟ هغې خدای ته کتل چې د الله تبارک وتعالی دین په خلکو کې څنګه راشي، او دارنګ مخلوق د الله د عذاب نه څنګه بچ شي. نن په خپله مسلمانان خپل رونه مسلمانان عذاب ته غورځولي دي. سس کانې پی کو، سس چلونه وسره کو، او څومره څومره زمنګ خاص کر په ملک کې وګوره چې شل کاله، دیرش کاله، سلویخ کاله، پنځوس کاله، شل شل، پنځیش پنځیش، دیرش دیرش مړي پی شوي دي په هغه ځمکو باندې. د هغې کیسونه دي، هغه عدالت کې ناس هغه ججان چې دي چې وګوره په لکه روپیو چې پنشنې وشي او جمعواري د پاکستان ستا او د دې خلکو د دې مال نه اخلي، هغه څومره پیسې ورته میلاویږي. خو کیسونه چې کم دی نو شل او دیرش کاله ړوند نظام دی، او د چا په لاس کې چې اختیارات دي او څوک غټ خلک دی، هغې د خپل مقصد دپاره ټول قانون د پاکستان حساب هغه د خپل ځان دپاره استعمالی او د عوام دپاره څه نشته. نو وګوره د پیغمبرانو کار دا و چې په عالم کې به په مخلوق کې به دین څنګه راځي، موږ ته دین لرې کو، او دارنګ دنیا کې هم نه پرېږدو، دین وسره هم نه پرېږدو. الله تبارک وتعالی دې زمونږ خلکو لا توفیق د قرآن او د سنت ورکی. لئن انجیتنا کچر بچ کړو موږ تا من هذه د دې چپونه د دې راګېرېدونه لنکونن من الشاکرین، شبه موږ دې شکر استونکو نه، موږ بستا الله تبارک وتعالی هغه شکر گزار بندگان جوړ شو، ستا توحید به اختیار کو او ناشکری به نه کو، شرک به نه کو. نو الله تبارک وتعالی د انسان دا حالت بیانوي چې وګوره لږ مخکې د ده حالت سو، او چې لږ نجات او آرام ورته میلاو شو، نو د نجات او د آرام نه پس بیا د ده حالت ته ګوره. موږ تاسو هم په الله یقینو کا چې ستاسو په ایمانداری وایي چې موږ کله قبر ته مړی کوزو، موږ تاسو هلته په غاړه باندې ناست یو، توبې وباسو که نه وباسو؟ او چې دنیا ته سړی واپس شي، بیا خپل بال بچ، خپل کلی ته، خپل اجرې ته، خپل بیٹک ته، خپل لارې ته، خپل دیرې ته، بیا د انسان حالت ته ګوره. نو ټیک ده، ټول دا نه چې څلیرویشت ګنټې د انسان دغه حالت وي، خو دا د کم از کم چې د الله د وحدانیت په مسله کې سړی چې کم دی نو د هغه چا ملګرتیا وکړي کم چې حق پرست علمای کرام دي، او د بدعت په مسله کې د سنتو نه ملګرتیا وکړي، او د بدعت نه ځان په امن و امان کې وساتي. نو دا انشاءالله چې حالت انساني، نو که ګناهونه سړی نه کیږي، نو کم از کم چې د توحید مسله او د سنت مسله دې منلي، نو ستا زړه کې به دا راځي چې یاره زه بلته دا مسله کوم، نو چې په خپل دا ګنا کوم نو معنی ما ته به خلق سوی نه بستا د پاره آړ او دا رنگ ستا د پاره بچاو دغه په دین معنی چلیدل بستا د پاره بچاو ګرځي. نو لک حالت وګوره د انسان فلما انجاهم نو ارکلا چې خلاص مې کدی لرا اذا هم يبغون في الارض ناسابا دی چی دی سرکش کی فی الارض پزمکا کی بغیر الحق کی نا حقا یا ایوہ الناس اے خلقو انما بغیوکم یقیناً سزاد سرکش استاسو علان پوسکم پتا سبانی دا متاع الحیات الدنیا سکد جوند دنیا ثم ایلینا مرجعوکم بیا منتدا واپس استاسو فننبئوکم نو خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون پاغس مانی چی تاسو کولا. اللہ تبارک و تعالی فرمائی کلا چی دغی تکلیف نمی اور لنجات ورکو دلق وقت پارا هم پخپل لوز مانی قائم فاتح نشو لیکن عبرت او سبق چی آیا آغا خلق چی دا حلاکت او دا مصیبت پا وقت کی آواز کئی نارای حیدری یا علی مدد یا پیر دستگیر یا شیخ عبدالقادر جیلانی اغی خوب بیام لا پا دریاب کے و پا سختہ کی با یو اللہ را مدد کاو زمنگا چھ بالکل پا جنگ کے ہاں دا چا سرا دا کفار سرا جنگی نو التوی نارے حیدری او یا علی مدد ناری آیا دا دا مسلمان دا پارشتے چھ بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا با پراتا کے چھ نجات لی دا لدار کردے دے او تا وادی کړی وی چې زب بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کوم نو غریب په سختای کې یو الله را مدد کوم. مونږه بعضی مسلمانان چې ځان ته مسلمان وي په سختای کې هم یو الله نه را مدد کوي دومره ورپسې مونږ ور تیر شوی او دومره مونږ په کفر کې خپل شکرای کې چې کم دی نو مخ کې شوی نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا ټیک تا دا سرکشی ستا د دنیا د سو ورځو په دنیا کې دا مستی کول دا سکه د ژوند د دنیا دا خو تا ته پته دی چې واپسی د چرته دا کاړو جو دنیا کې څومره به ژوندې پاتې شي څومره به مسته وکې څومره به خوشحاله وکې اخیری سر د واپسې دی د چا سکه دی تا ته به د خپل اعمالو هر څه پته ولګي چې آیا ما څه کړي وو د هغې بدلې به درته بیا به تاته د هغې خبر میلاو شي. انما مثل الحیات الدنیا یکنن مثال لجوند دنیا کما ان پشاند او بوده انزلناه من السمائی چه نازلی کمانگ دیلرا دو برنا فختلط به نبات الارض نگرد ورد کو پدیسرا اغا زرغنه دزمکی مما یاکل الناس دا اغسنا چه خوری خلق والانعام و ساروی حتی ترده پوری اذا اخذت الارض زخرپها کلا چې ونیوي ځمکه خپلې تازه ګی لره وزینت او ښایسته شي وزن اهلها او خیالو کو د ځمکې والو ګمانو کو د ځمکې والو انهم قادرون علیها چې دی قدرت لرونکي دي په حاصلولو د دې باندې آتاها امرنا نو ناګهان راشي دې ته زمونږ حکم لیلن د شپې او نهارن یا د ورځې فجعلنا حسيدا نوغرزو من دلر لو شوي تعلم تغنب الامس گویا تبوي چ نو پرون دلت سسيزا كذلك نفصل الايات من دغرنگي واضح کو من دلائل لقوم يتفكرون د پار دا قوم چغي سوچ کوي سنگ چ د خوان اغه خيسته پسلون ها اوش شنو له لهاتي وي کيت اغه اخ کول خکلي پسلونا چې تا په نظر باندې لیدل او په هغې کې تازګي وه شینواله او ستا د نظر خوشحالي وه هغه ښایسته نظاره ختم شي دا رنګ د انسان ژوند دی دوم دا هم وي یاره ماشوم د پلانکۍ لوبه ول راړئ یاره ماشوم د پلانکۍ لوبه ول راړئ لوبو باندې سری تر د یو ژونده تر د یو وخته پورې ډزې خیږي چې ځوانۍ ته وخیږي ښایسته دی زور دی طاقت دی دغه رنګې رز دوه کې د مور پلار وله د واده کوشش کوي چې بچی له واده وشو د واده خوشحالۍ جوړې شي په واده باندې خوشحالۍ وشي بیا یې بچی پیدا شي په بچو باندې خوشحالۍ وشي نو دغه رنګې په صحت باندې چې روغي د هغې ځان له خوشحالۍ دي او دا رنګې مال دولت خوراک وله الله تبارک وتعالی کور وله ورکړي سورلی چاله ورکړي دغه جدا خوشحالی دی خو دغه خوشحالی د سو ورځو د پاره چې کله زوال راشي نو دغه د خوشحالی دا ژوند بیا په غم کې بدل شي او بیا چې کم دی انسان مرگ طرف ته او بوډاتوب طرف ته او زویبتوب طرف ته او کمزورتیا طرف ته روان شي هغه ټولې خوشحالۍ لاړې شي هغه چې کم دی نو ختم شي بیا وایي پلانکې ځای مې درد کوي او په خپله نشي تللی څوک یې په کډ بوزي څوک یې چې کم دی په سورلۍ بوزي څوک یې چې کم دی سور بوزي لاړ هغه طاقت څه شو لاړ هغه خوشحالي څه شوه د دې وجې نه شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه راوړی هغه په نیل السائرین کې د ابن جوزی رحمت الله علیه هغه اشعار ذکر کړي دي په دې ځای باندې ستنقلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارا بدارک وتترک ما عنیت به زمانا وتنقل من غناک الى افتقارک ودود القبر في عينيك ترعى ويرعى عين غيرك في ديارك اپ دی اشعارک ویستنقل کل منایا عن ديارك دیر زرد چ مرگی بل د دی کور نو اخلی او بل کور بدل در کی ستنقل کل منایا عن ديارك ويبدل کر ردا دارا بدارك ها وتترك ما عنيت به زمانا تا چ بپاری کی خوشاله حاصلولی اغه زای بدن پاتې شي ها وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك الى افتقارك اغه ته چې ځان ته بده مالدار وي لاړ د پکیری او کور ته لړې چې نه پکې چې کم دینو بیا ها اغه خوشاله او اغه آبادیشته کما آبادی چې ستا په کور کې وا پدود القرب قبر پی عینیکا ترعا ويرعى عين غيرك في ديارك ستا پسترګو کې بوي د قبر غ چنجي چې کمږي او تغړيږي او دارنګي ستا په کور کې چې ستا سترګي به تغړې دي د بل چې سترګي وستا په کور کې تغړيږي اغه ارسه به پاتې شي د دې وجه نه اغه رحمان بابا اوم وي اي غافل غوګوني سماتا مرګې نه فريدي سړې خپل رضا تا ډېرې ماتې کړې مړای د قبر جنو چې د کبر به یې نه لیدل اچا تا باچهان د واړه خاک د بیابان شو نظرو که سکندر پسې دارا تا او بیا وی په ژوندني توبه وباسا عبدالرحمنه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا نو د دې وجې نه دنیا ژوند دا پشان د هغه شینکي دی چې لهلهاتې هوی کیت چې هغه د لری نه چې کم دی نو څومره سمسور ښکاري او تکشین ښکاري او ځواني او خوشحالۍ یا داسې یو وخت راشي چې انسان باندې زوال راشي هغه ټولې خوشحالۍ چې کم دی هغه په غم او تکلیف کې بدل شي او چې د دنیا نه بی ایمانه سړی لړ شي الله تبارک وتعالی وایي هغه ژوند دی بیا داسې دی لکه څنګه چې ته دا واښه او شنه دلته ووینې او تباه شي داسې دا ژوند تا د الله د دین د پاره چې استعمال نه کو نو بیا به هلته چې کم دی نو ډېر زیات تکلیف او دا رنګ ډېر سخت عذاب کې نو د دې وجې نه د دې نه په کار دي چې عبرت واخلي نو د دې لپاره یې دلته د تزهید من الدنیا یعنی د دنیا نه د بې رغبتۍ دپاره دا مثال یې دلته د هغه بارانه چې الله تبارک وتعالی راوورې او په هغې سره دا زرغونې یو بل سره ګډې وډې شي او بیا هغه زرغونې چې کم دی اغه سبا د پاره تکي شنی شي او بیا دغه شین زرغونی چې کم دی ته ویني چې بالکل ختم شي هوا یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي عمده رنگ چې کم دی هغه د دا ګمانو چې زبا یرا سار له ان شاء الله لو کوم او پدې کې چې قتل شپې پیدا سي غلې او واراله چې سبا له ايش شنو دا سي پريوت یو دا سي ختم شوی ته وای چې دا لو شوی دی نو عمده رنگ الله تبارک وتعالی دا دلایل بیانای چې انسان دا دنیا دا ژوند معنی نازیګه ما دا به نو واغستې شي او سبب بیا لکه څنګه چې دا فصل معنی د شپې هغه عذاب راشي او ختم شي او زمیدار بیا لاس مروړي د غرنګ دنیا د ژوند پس بیا لاس مروړي خدا به بیا په کار ناراضي الله دې موږ له توفیق نصیب کړي چې د قران او د سنت نه عبرت واخلو هو الذی الله غزاته یسیرکم چې چلی تاسو لرا په البر پوچو بکې والبحر او په دریاب کې حتا تر دې پورې دا کنتم فی الفلکی کلچ وی تاسو په کشتی کې وجرینا بهم هاو روانی کو منگا پدی سرا پدی خلکو سرا بریهن طیبتن پاغ باد موافق مانی وفرحو بها خوشحال شدی پدی سرا جاءت حاریحن نرا لدیتا هوا عاصفن موافق وجاءهم الموج راغ دیتا چپی من کل مکان دار طرفنا وظنوا انهم احيط بهم او دي خيالك او دي پوشو دي گمانك چ دي ها احاطه وشو پدي معنی راگیر کړی شو دعو الله مخلصين له الدين نو بل نه کړه الله ته خالص کون کې دي الله لره دين لئن انجيتنا کچره من لده نجات راکو من هذه دي چپونا دي راگیری دون لنكونن من الشاكرين نشوب من د شکر استون کو نا او د ډوبې دونا فلما انجاهم نور کله چې نجات مې ورک دی لره د ډوبې دو او د دارنګ د چپونه اذا هم يبغون في الارض ناسا پدي سرکشي کوله پزمکه کې بغیر الحق نا حق يا ايها الناس اي خلق انما بغيكم يكن سرکشي استاسو على ان پوسكم استاسو پ لانو نستاسو معنی ده یعنی تاسو لبداغی سزا در کیگی متاع الحیات دنیا و سکد جوند دنیا ده سو رزو ده سم ایلینا مرجو کم بیا منت دوا فسی ستاسو فننبی اکم نخبر بکم تاسو بما کنتم تعملون پا غصی چتاسو عمل کاو انما مثل الحیات دنیا یکینا مثال ده جوند دنیا کما ان انزلناهو پشاند و بودی چیره رو رو من دیل را نازلی کو منگ دیل را من السماء دا برنا پخت لطبی ہی نبات الارض نگڑ وڈ کو پدیس را غزرگونی دزمکی مما یاکل الناس دا غصن چی خوری خلق والانعام و ساروی حتی تردی پوری دا اخدت الارض زخرو پاها کلا چی ونیوی زمکا غخپل تازا گیل را وزینت او خیستشی وزون اهلها او خیالو کو دزمکی والو گمانو کو دزمکو والو دزمکی والاو انهم قادرون علیها چی دی قدرت لرون کی دی پدی مانده آتاها امرنا نراغ دیتا نناگاها نراغ دیتا حکم زمان لیلن دشپی او نهارن یا دروزی یا ناگاها نراشی دیتا زمان حکم دشپی او یا دروزی فجعلناها نوگر زیده لر حسیدن لو کریشوی که علم تغنب الامز گویا تبوائی چی نو دلتا پرونس سیزا كذلك نفصل الآيات ومدغرنگي واضح قوم انگا دلائل لقومي يتفكرون دا پاردا قوم چه سوچو فکر کئی.